porodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia Twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 stycznia. Już minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. W Gliwicach trwają wybory prezydenta miasta. O stanowisko walczą 4 osoby. Wchodzą w życie unijne przepisy dotyczące wyposażenia samochodów w zaawansowane systemy ratujące życie. Zdobył koronę Himalajów i Karakorum. Na koncie ma wiele rekordów. Himalaista Krzysztof Wielicki kończy 70 lat. Mieszkańcy Gliwic wybierają nowego prezydenta miasta. Poprzedni, Zygmunt Frankiewicz, został senatorem. O stanowisko ubiegają się Andrzej Gilner, Kajetan Gornik, Janusz Moszyński i Adam Neumann. Do Miejskiej Komisji Wyborczej nie dotarły dotąd żadne sygnały o incydentach czy zakłóceniach przebiegu głosowania. Wszystkie lokale wyborcze otwarto punktualnie o 7. Głosowanie zakończy się o 21. Do tej godziny trwa cisza wyborcza. Do udziału w wyborach uprawnionych jest około 138 tysięcy osób. Jeśli pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, czyli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy głosów, to wyborcza dogrywka z udziałem 2 kandydatów z najwyższymi wynikami odbędzie się za 2 tygodnie, 19 stycznia. Policjanci mają prawo sprawdzić stan licznika samochodu. Od nowego roku zmieniły się przepisy, które to umożliwiają. Odczytany stan licznika zostanie następnie przekazany dyżurnemu, który wpisze go do Centralnej Ewidencji Pojazdów, mówi komisarz Andrzej Fiołek z Policji w Lublinie. To sprawi, że będziemy mogli porównać już ten licznik w trakcie kontroli do tego poprzedniego stanu licznika przy przeglądzie samochodu, a więc wtedy, kiedy diagnosta spisał także stan licznika. Głównym założeniem jest to, aby ukrócić ten nielegalny proceder przez osoby, które zajmowały się sprzedażą samochodów szczególnie używanych. Cofanie licznika w samochodach lub motocyklach od maja ubiegłego roku jest przestępstwem, za które grozi do 5 lat więzienia. I jeszcze o bezpieczeństwie na drogach. Wchodzą w życie unijne przepisy dotyczące wyposażenia samochodów w zaawansowane systemy ratujące życie. Będą one montowane we wszystkich nowych autach od połowy 2022 roku. Te przepisy mają pomóc w ograniczeniu liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Zgodnie z regulacjami producenci będą zobowiązani do wyposażenia nowych modeli aut w prawie 30 systemów zwiększających bezpieczeństwo na drogach. Chodzi o systemy ostrzegania monitorujące senność kierowców, zaawansowane systemy wykrywania rozproszenia uwagi, wykrywania pieszych i rowerzystów na drogach, utrzymywania pojazdów na pasie ruchu, hamowania awaryjnego czy instalacje z zamontowanym alkomatem odcinające zapłon. Kiedy w Brukseli toczyły się prace nad przepisami, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europarlamentu przekonywali, że przy masowej produkcji te systemy nie spowodują znacznego podwyższenia cen nowych modeli samochodów. Szacowali, że auta, które będą wprowadzane na rynek od połowy 2022 roku, będą droższe o 70, maksymalnie 100 euro. Modele samochodów już istniejące będą wyposażane obowiązkowo w tego typu systemy 2 lata później. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Zasłynął pierwszym zimowym zdobyciem Mount Everestu. Jest też pierwszym człowiekiem na świecie, który zdobył 8-tysięcznik i zszedł z niego w ciągu 24 godzin. Dokonał tego na Broad Peaku. Krzysztof Wielicki, jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów, kończy dziś 70 lat. Jego dokonania przypomni Przemysław Lis. Krzysztof Wielicki jako 2. Polak i 5. człowiek w historii zdobył koronę Himalajów i Karakorum, czyli wszystkie 14 ośmiotysięczników świata. Na 3 z nich wszedł jako 1. zimą, w tym samotnie, na lodce. Dzięki wszystkim moim przyjaciołom, ludziom, z którymi się wspinałem, mogę osiągnąć to, co osiągnąłem, a przede wszystkim to, że żyję. Mimo, że spędziłem wiele, wiele lat w górach wysokich, a statystyka jest tutaj nieubłagana, więc trzeba mieć jeszcze tak zwany luck, czyli szczęście. Generalnie jestem szczęściarzem. 17 lutego 1980 roku razem z Leszkiem Cichym jako 1. ludzie w historii stanęli na szczycie 8-tysięcznika zimą. Był to Mount Everest. Tym samym otworzyli nowy rozdział w eksploracji gór najwyższych. Kogo słyszycie? Nie słyszę, powtórz, gdzie jesteście, odbiór? Leszczycie! W ubiegłym roku Krzysztof Wielicki otrzymał Złoty Czekan, najważniejszą nagrodę przyznawaną za wybitne osiągnięcia górskie. Przemysław Lis, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ranek pogodny w większości Polski. W ciągu dnia może się chmurzyć na północnym wschodzie i południu i tam będzie padał śnieg. W sześciu województwach wciąż obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem, a na krańcach południowych Śląskiego i Małopolski ostrzeżenia przed śnieżycami. W Zakopanem dziś maksymalnie -3, w Przemyślu 0, w Warszawie, Opolu i Poznaniu +2, w Bydgoszczy i Szczecinie 3, a w Koszalinie 4 stopnie. Nad morzem silniejszy wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Powieje mocniej również w górach, w Sudetach do 80, a w Tatrach do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W grudniu 2017 roku na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawiła się Ania Rusowicz, a także Skaldowy, Marek Tykarczyk, Martyna Jakubowicz, Południce, Adam Nowak, Artur Andrus, Futurefall, Renata Przemyk, Ania Brachaczek, Iza Kowalewska, Czesław Mozi, to wszystko są moi przyjaciele. Retransmisja koncertu Ani Rusowicz z zespołem i gośćmi, podczas którego usłyszeliśmy autorskie pastorałki z płyty Retro Narodzenie. W Trójce jutro, tuż po 18:00, zaprasza Piotr Sterbach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu? Więcej technologii? A może więcej designu? Zacznij spełniać je już teraz. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2019 w Lexusie. Wybierz jeden z modeli z elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUVa NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019 w doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku, poranku. Dzień dobry, pani Krystyno. Dobry. Dobry? Dzień bardzo dobry. Dobry? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, Julio. Dzień dobry. Przywitał się z wami zespół Małe TGD. Te dzieci świetnie zaśpiewały o czymś, co jest zmorą naszych dzisiejszych czasów. To jest zmora. No właśnie, co to jest zmora? Zmora to jest coś takiego, z czym nie można sobie poradzić. Brawo. Ani nie radzą sobie dorośli. Co ciekawe, prawda? No. Ani dzieci. Z czym sobie nie radzą? Z internetem, z telefonami, urządzeniami elektrycznymi, takie jak komputery, laptopy, telefony, smartfony. Co ciekawego wy tam widzicie, kiedy siedzicie z tym nosem w smartfonie? Ja. No proszę. Znaczy ja nie mam smartfonu, ale ogólnie zajmuję się tabletem moim. Mhm. ogólnie oglądam w słuchawkach, żeby nie robić hałasu. I później mnie od tego uszy bolą. Ale fajnie mi się tam ogląda, ale czasami wolę się pobawić z kotkiem albo moimi zabawkami. Julka, jak u ciebie? U mnie jest tak, że więcej czasu na telefonie spędzam oglądając jakieś głupie filmy, no. Sama je tak określiłaś. Jest. A właśnie, dlaczego niestety? Niestety tak jest, dlatego że kiedy pierwszy raz dostajesz telefon, to potem się już tak dzieje, że jesteś od niego uzależniony. A ty jesteś uzależniona od telefonu? Na razie jeszcze nie jestem, bo trochę więcej czasu spędzam na zabawę. Trochę? No, trochę więcej czasu. A czy wy macie jakiś pomysł, aby jednak spróbować przynajmniej się nie uzależnić od tego? Znam pewną taką aplikację do nauczania języków obcych i można na nim spędzać bardzo dużo czasu. Bo to głupie nie jest. Bo to głupie nie jest. Nie tak jak te twoje filmiki, prawda? Tak, można się nauczyć angielskiego i ja to robię codziennie po kilka minut i to jest naprawdę świetne. A ja mam taki pomysł, chociaż nie wiem, czy takie by istniało coś. Aha. Że, bo normalnie przed ekranem powinno się spędzać, chociaż ja to przerastam, o wiele dłużej oglądam, pół godziny i można było, gdyby była taka aplikacja, to można byłoby ustawić, że telefon się wyłącza po pół godziny używania i wtedy byłoby już koniec używania na jeden dzień. Krystyno, ty wiesz, co teraz myślą twoi rówieśnicy, którzy słuchają tej audycji? Nie. Ja nie wiem, czy są zadowoleni, ale mnie ten pomysł bardzo, bardzo się podoba. Mam nadzieję, że dzięki wam uda nam się, choć na, no, niespełna godzinę odciągnąć waszych rówieśników od telefonów. W związku z tym podpowiedź numer 1. Dawno, dawno temu mieszkał sobie bohater naszej zagadki w całej Europie. Dzisiaj na wolności można go spotkać tylko i wyłącznie na półkuli północnej. Jakiś pomysł? Nie. Ale go to jest on. Brawo. Niedźwiedź! Jest symbolem dwóch bardzo pięknych miast. Po pierwsze, Madrytu, który jest stolicą jakiego kraju? Hiszpanii. Nie znam się, nawet nie wiem, jak się nazywają wszystkie kraje na świecie. No ja też tego nie wiem. A jeśli Madryt, to także... Wejście w pole karne, wybicie Di Marii, był tam blisko Rodriguez, Ronaldo, kontratak Realu Madryt, Ronaldo, świetne podanie do Di Marii, Angel Di Maria, podanie w stronę Ronaldo i 1-0 dla Realu. Czwarta minuta gry, Cristiano Ronaldo. Piłka nożna i słynny klub Real Madryt. Wiecie, od jak dawna Madryt nosi nazwę Madryt? Od całych 2000 i jeszcze 200 lat. Według arabskich zapisków Majrit lub Magerit to stare nazwy Madrytu oznaczające miejsce obfitej wody. Największy poznany przez naukowców bohater naszej zagadki ważył całe 1000 kilogramów. No to na pewno nie szkoda. Czyli tyle, co kilkanaście dorosłych osób. To jest zwierzę? To jest zwierzę. Pamiętacie, jak wysoko wisi kosz na boisku do gry w koszykówkę? Tak. To mniej więcej metry. Tyle. Nie więcej, 3 metry. Dorosły osobnik potrafi biegać prawie tak szybko jak koń. Ale kiedy jest onieśmielony, wiecie co robi? Zasłania sobie łapą oczy. Ma zaskakująco dobry węch. Potrafi wyczuć pożywienie z odległości. Uwaga! Z jakiej odległości wy wyczujecie, że jest coś dobrego w domu? Metra. Krysia? 10 centymetrów. A on? 30 kilometrów. O Boże. Ten o imieniu Wojtek przeszedł szlak bojowy z Iranu do... Kapral Wojtek! Włoch z Wojskiem Polskim. Miś! On się doczekał nawet pomnika. Awansował do stopnia kaprala. Niedźwiedź. Krystyna stawia na? Niedźwiedzia. A Julia? Niedźwiedzia. A nasz zaprzyjaźniony Mieczysław Gajda? Ma ciepłe futro i śpi zimą mocno, by najeść się miotku, obudzi się wiosną. No to ja panienkom gratuluję. A kto zagra wystrzałowe fanfary dla was? No kto? My? No a potraficie? Pewnie, że tak. Tak, uwaga, 3, 2, 1, go! No to teraz w nagrodę specjalnie dla was, poza fanfarami, jeszcze najsłodszy na świecie miś. Już zawsze, na zawsze. Zawsze stale pędzi gdzieś, Krzysiu. Jak nie wiem co, choć może miejsca są ciekawsze. Chcę być tutaj, być z tobą na zawsze. Jeśli znajdę się, sam nie wiem nawet gdzie, też będziemy razem. Już zawsze, na zawsze. Już zawsze, na zawsze. Czas długi trwać może to. Przy tobie szybko płynie czas, jak nie wiem co. Chcę, żeby zawsze tak już było, by nigdy to się już nie zmieniło. Że gdy mówimy my, to znaczy ja i na zawsze. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Trzymam w mojej dłoni książkę, która, wyobraźcie sobie, została uznana za jedną z najpiękniejszych książek w Norwegii. A w Norwegii tych przepięknych książek jest całe mnóstwo. Tak ma być, zawołał świat. To jest tytuł tej książki, a wymyśliła ją, napisała i zilustrowała Kaja Dahl Nyhus. Kiedyś była małą dziewczynką, która urodziła się w rodzinie wybitnych ilustratorów i pisarzy książek dla dzieci, więc nic dziwnego, że teraz sama stała się taką osobą, która potrafi stworzyć dla was coś absolutnie wyjątkowego. Ta książka naprawdę jest przepiękna, zgadza się? A kiedy ją otworzymy, zobaczcie. Jakie są cudowne ilustracje. Ale fajnie było. Jakie nie są widzę. Przepiękne kolory. A teraz widzisz? Wow, ale dziwne, śmieszne ludki. Tak, i to jest cała historia naszego świata. A zaczyna się... Chciałabyś? No, to ja muszę pomyśleć. Bardzo ci gratuluję. Chyba na każdym chce jakąś książkę. No to posłuchaj, molu książkowy. Pierwszy stał się świat i głośno zawołał, ma być? Tak. Tak. I tak to wszystko się zaczęło. Pojawił się czas. Też ogłosił, tak ma być. I ruszył z miejsca, a biegł szybko. Wszystko zaraz przyspieszyło. Panował straszny mróz, a cała woda zamieniła się w lód. Ale wyszło słońce. Zrobiło się jasno i ciepło, a lód stopniał. Planety się obracały wokół słońca i wokół swoich osi. Zderzały się też ze sobą. Jedna wpadła na ziemię. Tak powstał księżyc. I od tamtej pory są... Panie. Tak. Ja chciałam powiedzieć, że jak ziemia się narodziła, to wtedy uderzył w nią Mars. Mars to był. I odłamał się od niej jeden kawałek, który formował się w księżyc. I od tej pory są razem księżyc i ziemia. Zgadza się? Mhm. Powstały pory roku, a w wodach przypływy i... odpływy. Bo wody były wszędzie, a w nich fale i wiry, kwasy i gazy i wszystkie inne cząstki. I my, czyli... ludzie. Czyli życie. I wiecie, jak wędrujemy sobie poprzez te historie i poznajemy losy świata, I w pewnym momencie okazuje się, że znaleźliśmy się w takim miejscu, gdzie możemy wszystko stracić. Czy wiecie, co to za miejsce? Wiem! Wiesz? Teraz możemy wszystko stracić przez śmieci. Najgorszym ze śmieci jest plastik. I ta książka zostawia nas z pytaniem, na które musimy poszukać odpowiedzi, jeśli chcemy, aby kula ziemska nadal była naszym domem. Czy to się zgadza? Mhm, tak. Mhm. No to teraz weźmy drugą książkę. Tutaj nie mamy tego rodzaju problemu, tu jest inny problem. Gdzie jesteś, mamo? Ile razy pytałeś cię o to? Tak, chyba 100 razy. No, ja ile tak więcej? Z 200 tysięcy? Przemysław Wechertowicz, Emilia Dziubak. To jest znakomity duet, ponieważ jeden utalentowany człowiek napisał, drugi zilustrował. Ja chyba znam tą książkę. Znasz tę książkę? No, to jest książka cudowna, do przytulania, nie tylko z tego powodu, że tak pięknie wygląda. Pewnego wiosennego poranka, gdy słońce zaplatało właśnie warkocze, niedźwiadek zapytał: tato, co lubisz robić najbardziej na świecie? Tata niedźwiedź ujął się pod boki i odpowiedział: najbardziej lubię przytulać ciebie i twoją mamę, synku. A zaraz potem wyprawiać się po miód. Niedźwiadek sturlał się z górki. To tak jak ja. I otrzepując futerko dodał: och, tato, znowu o czymś zapomniałeś. Naprawdę? Spójrz tylko, jestem pewien, że wszystko mamy. Niedźwiadek pokręcił czym? Głową. Tato, przecież nie ma z nami mamy. No jasne. Tata niedźwiedź pacnął się w czoło. Mama wybrała się po miód, a my jesteśmy z nią umówieni pod krzywą wierzbą. Dokończył niedźwiadek i raźno ruszyli na jej spotkanie. Powiem wam tyle tylko, że ta wierzba krzywa została ścięta. I możecie sobie wyobrazić, jak oni siebie szukali i ile to trwało i co wydarzyło się po drodze. Najbardziej zastanawiający jest to, że kogokolwiek nie pytaliby o drogę, to każdy kazał się im przytulać. No. A czy wy lubicie się przytulać? Bardzo ja się lubię przytulać. Mm. Najbardziej lubię do mojej mamusi. No więc to jest książka dla przytulasów. Ale powiem na temat ścinania drzew. Ale powiedz. Mama mi pokazywała zdjęcie pnia, na którym leżała martwa wiewiórka. Wie pani dlaczego? Dlatego, że ścięli drzewo, które było jej domem. I okazało się, że tej wiewiórce pękło serce z żalu, bo zniszczyli jej dom. Dlatego nie powinno się tak od razu ścinać wszystkich drzew. Trzeba sprawdzić, czy tam są lokatorzy. Drzewa powinno się ścinać tylko dla bezpieczeństwa. Takie stało, jest spróchniałe, bo mogło się zawalić. Jak tak was słucham, to mam wrażenie, że my jednak uratujemy tą kulę ziemską. Tylko musicie trochę jeszcze urosnąć, co? Proszę pana, proszę pana, proszę pana, ulepmy razem bałwana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić nas oczy, żeby rano wszystkich bałwan zaskoczył. Proszę pana, proszę pana, proszę pana, ulepmy razem bałwana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić nos oczy, żeby rano wszystkich bałwan zaskoczył. Bez bałwana trawnik biały, taki jakiś osowiały. Bez bałwana nie ma zimy. No już dobrze, już lepimy. Proszę spojrzeć, warto było, bałwanowi dobrze tu jest. On tak się uśmiecha miło, jakby mówił nam: dziękuję. Oj, proszę pana, jak to było? Że co? No, że to, proszę pana. Jakie proszę pana? No jak pana? My mamy ulepić tego bałwana? No przecież do ulepienia bałwana potrzebny jest nam śnieg. Wygląda na to, że ostatnio śnieg staje się naszym wymarzonym superbohaterem. Ale kto to taki superbohater? Ja wiem! Ktoś o supermocach, który pomaga innym ludziom. Tak. A czy wy macie jakieś supermoce? Ja mam! Ja jestem bardzo pomocna i też bardzo, bardzo szybka, więc mogę komuś pomóc. Jak coś się dzieje, to mam szybki refleks i mogę coś zrobić. A ja też ogólnie jestem szybka, ale moja supermoc to niepohamowana, czyli chęć zachowania się jak dziki kot, gepard lub lew. Umiem ryczeć, umiem szybko biegać. To teraz odsuń się 2 metry od mikrofonu i zademonstruj nam. Ale co? No chyba najprościej będzie ja tego geparda. Zabić jak wilk. Dobra, uwaga, supermoc twoja, Krystyna. Ale jeszcze 2 czy geparda? Może być lew. A jakich znacie super bohaterów? Wonder Woman, Supergirl, Flash, Aquaman, Superman, Superwoman, Batwoman. A ja znam tak. Kapitan Ameryka, Spider-Man. No, kto tam jeszcze? Hulk, Thor, Kapitan Marvel. A czy super bohaterowie z kimś walczą? Ze zwolami. Ale po co oni walczą? Żeby uratować ludzi. I ratują? No ratują ludzi. A czy oni też dzisiaj żyją wśród nas? Tak, żyją. No to powiedzcie, jakie cechy powinien mieć taki superbohater XXI wieku? Uważam, że powinien być bardzo czujny, szybki, silny i taki, którego nic nie pokłóci, żeby mógł ciągle stać na straży. A ja myślę, że taki superbohaterem XXI wieku powinien być tak, silny, szybki i miał refleks. Musi być też bardzo przebiegły, ale musi mieć też w sobie taki błysk, który jest potrzebny. To jestem ciekawa, czy znajdziecie takiego superbohatera w bajkach? Oczywiście, że tak. Znaczy, mówiąc ogólnie, w bajkach każdy może zostać superbohaterem na świecie też, bo zależy jaki. A Reksio może być superbohaterem? No tak. Pieczątką w ręce, on tak pieczątkował te kartki. Blablabla. To teraz posłuchajcie, bo osoba, o której myślę, w inny sposób pieczątkowała ten świat. Oto problem z walką o sprawiedliwość. Nie ma temu końca. Kiedy będzie koniec? Kiedy nie będzie już przestępców. Samą nadzieją nie ocalimy świata. Albo jesteś ze mną, albo przeciwko mnie. Czy to coś panu przypomina? No, to są takie strzeliste deklaracje, które mógłby wygłosić jakiś taki zdecydowany człowiek w czarnym kostiumie, który wynurza się z takiej jaskini swojej wypełnionej nocnymi stworzeniami i rusza walczyć z przestępczością w Gotham. A, tego bohatera pan wybrał? A ja tak bym strzelał, naprawdę. A ja myślałam o tym pierwszym, ale jeden z drugim ma wiele wspólnego. A w studiu człowiek, który zawsze przywozi nam bardzo ciekawe opowieści. Skąd? Wiecie skąd? Z Łodzi. Z Łodzi, z Centrum Nauki i Techniki EC1. Ja tam byłam. Pan Michał Kędzierski, dzień dobry, ja też tam dzień byłam. Dobry. Witam, a pan dzień tam dobry. Jest codziennie. No taki przywilej rzeczywiście. Jest rok 1978. Marlon Brando wysyła tak na jest, ziemię tak, swojego tak. filmowego synka. Gdzie zaczyna się ta historia? Gdzie jest jej początek? Jaki jest synek? Opowiadamy o Supermanie, a opowieść tak naprawdę zaczyna się w dwojaki sposób, bo według mnie ona się zaczyna 20 kilometrów od Łodzi. Bliżej mam do tego miejsca niż do Warszawy, wyobraźcie sobie, bo zaczyna się w Strykowie. I tam się urodził taki chłopczyk, który miał na imię Zygmunt, a na nazwisko Breitbart. I był super silny. Właściwie w wieku 3 lat widać było, że naprawdę chłopak dorośnie na Strongmana. Wszyscy podziwiali to, jak on giął żelazo gołymi rękoma, potrafił zrywać łańcuchy, ciągnąć wóz z końmi, no niesamowity był. A jak wszyscy zauważyli, że ludzie chodzą oglądać kogoś tak niezwykłego, no to zaczął występować i pokazywać te swoje sztuczki w cyrkach rozmaitych. Występował w Polsce, występował w Warszawie, występował w Berlinie i występował również w Stanach Zjednoczonych, gdzie, słuchajcie, jego występy reklamowano jako pokazy człowieka The Superman. I na widowni było dwóch takich chłopaków, bardzo młodych, nastoletnich zupełnie, którzy się nazywali Ziegel i Schuster, i oni obejrzeli tego człowieka i wymyślili sobie, że stworzą bohatera na nowe czasy. Że bohater na nowe czasy, na ten XX wiek, to powinien być taki siłacz, który wszystko potrafi, jest niezwykły, a przy tym jest prawy, postawny, i sama jego postawa, sama jego muskulatura, budowa zdradza to, że to jest ktoś niesamowicie silny, ale też niesamowicie trzyma się zasad, jest sprawiedliwy i tak dalej. Nie do końca tak to może na początku w pierwszych komiksach, które oni robili, wyglądało. W 1933 roku postać Supermana pojawiła się na kartach takiego komiksu, który oni rysowali. I chłopcy przez 5 lat próbowali tę historię sprzedać komukolwiek, żeby ona się rozrastała, chcieli zdobyć jakieś pieniądze za to, chcieli, żeby to miało jakiś dalszy ciąg. I trafili do takiego pokoiku, słuchajcie, myślę, że mniej więcej wielkości tego studia, w którym w tej chwili sobie siedzimy, gdzie urzędował taki pan, który robił różne interesy, mydło powidło, miał nieciekawe sąsiedztwo obok tego pokoju, sprzedali mu prawa do tej postaci Supermana, opartego między innymi na tej postaci Ciszę Breitbarta, za 130 lub góra 160 dolarów. Dużo czy mało? $130 dolarów. No myślę, że starczyłoby im tam na kilka par Adidasów. No mimo wszystko rzeczywiście właściciel przyszłego DC, bo ten pokoik, w którym rezydował ten pan, to było przyszłe DC Comics, kupił te prawa, wydał ten komiks i on momentalnie rozpętał niesamowitą modę, można powiedzieć, na superbohaterów. Jak się wchodzi na tę wystawę WC1, to jest taki korytarz, który prowadzi przez te wszystkie lata, od 1938 roku do lat 90. To właściwie niemal nie ma roku, żeby się nie pojawił jakiś kolejny superbohater. Nie? Wymienialiście tutaj mnóstwo tych różnych postaci, no to Superman był pierwszy w 1938 roku, a w 1939 narodził się Batman i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałam powiedzieć, że podobno taki prawdziwy Superman, to on pochodził z innej planety. A tak, ta opowieść, którą Ziegel i Schuster stworzyli, opowiada o planecie Krypton, gdzie dzieci były... No, pamiętam. Aha. No i na tej planecie Krypton urodził się właśnie Superman, którego niestety ta planeta miała eksplodować, tak więc jest. Jego rodzice wysłali go na Ziemię. Tak. Myślisz, że wiele było takich dzieci, które ocalały? Nie, chyba jeszcze. Nie. A no właśnie, w tej pierwszej opowieści to on był w ogóle synem króla, prawda? I został wysłany przez matkę i ojca w takiej specjalnej kapsule. Oni mu tak naprawdę uratowali życie. Więc to jest powtórka takich historii, które pewnie znacie. No na przykład Mojżesz bardzo podobnie, tak? Został ocalony. Mojżesz? Tak. Jaki Mojżesz? Nie słyszałaś o Mojżeszu? Biblijna postać Mojżesz, który w koszyku płynął tak na wodzie i ocalony został przez córkę Faraona. No i właśnie, dalej się toczyły również dość superbohaterskie, trzeba przyznać, zmagania z losem. Jest taka bajka gdzieś Super Hero Girls, czyli jakby młodsza wersja Superwoman, i ona mówiła o swoich rodzicach, że ich już nie ma, i ona kilka razy powróciła na planetę Krypton. No z DC jest taki problem, że rzeczywiście, czy problem może nie, to jest tak, że oni byli bardzo niekonsekwentni, to znaczy potrafili bohaterów uśmiercać i ich wskrzeszać, nigdy nie robili tak jak Marvel, który w pewnym momencie wyczyścił swoje uniwersum, tak, ten wszechświat, tak, i wystartował wszystko od nowa w jakiś spójny, sensowny sposób. Tak. W DC rzeczywiście to może być groch z kapustą, może ktoś się pojawiać nagle, tak nagle zniknąć, wszystko może się zmienić w swoje przeciwieństwo, co ma swój urok, trzeba przyznać, prawda? Może to tak właściwie jest lepiej niż udawać, że da się stworzyć jakiś uporządkowany świat, który jest tak naprawdę wytworem czego? No czystej fantazji. Naszej wyobraźni. Tak dokładnie jest z naszą wyobraźnią, że tam wszystko jest możliwe. Ale jestem bardzo ciekawa, czym panu, osobie, która zachwyca się wystawą o superbohaterach w Łodzi, w EC1, czym Superman najbardziej panu zaimponował? Właściwie, jeśli chodzi o samych superbohaterów i to DC, tak z powierzchownie rzecz patrząc, to ono wydaje się na początku dość nudne, szczególnie Superman. Wydaje się dość nudny, prawda? Taki jest bardzo posągowy, dość niezmienny, trzyma się tych zasad w taki niezłomny sposób, co sprawia, że jest absolutnie nieludzki i zdaje się na pierwszy rzut oka no, po prostu ożywionym pomnikiem. Tak naprawdę to aż mnie kusi, żeby pani redaktor odpowiedzieć, że mi imponuje tym, że nie śmieją się z niego, jak nosi majtki na rajtuzach, na swoim kostiumie, w tych pierwszych filmach, o których rozmawialiśmy na początku, i że jak zakłada okulary, to nikt go nie poznaje. Tak. Magia okularów. A pamiętacie, co zrobił, czego dokonał? To było na przykład, że był jakiś wypadek, na przykład z tym, że kogoś porwano, to Superman to robił, albo był jakiś wypadek samochodowy, to on ludzi podnosił ten samochód nawet z jednej ręki. Tak. Dla mnie najbardziej imponujący jest jednak rzeczywiście ten, w którego się wcielał Christopher Reeve w tych wersjach filmowych oczywiście. Ta jego walka samemu ze sobą, bo on miał tę swoją ciemną naturę właśnie do tego stopnia, że ona się wydziela w pewnym momencie z jego osoby. Powstaje dwóch Supermanów, którzy ze sobą walczą i to, że potrafił siebie samego przełamać, czyli ten super hero, super bohater pokonuje swoje alter ego mroczne zupełnie. Czyli? To jest coś naprawdę chyba najtrudniejszego. Alter ego. Druga postać twoja. Druga postać, tak, taka. Druga myślała taką drugą Krysię, tylko że z innym charakterem, ale identyczna. No można tak powiedzieć. Okej. Okay. No w każdym razie to, że potrafił pokonać siebie samego w tym złym wydaniu, to jest największe osiągnięcie. Myślę, że w ogóle dla człowieka zwycięstwo nad samym sobą jest najtrudniejsze. Krysiu, bo to jest tak. Możesz powiedzieć sobie, dobra. Zabiorę to ciastko, chociaż mama nie pozwoliła. Ale słyszysz w sobie głos, nie Kryśka, mama nie pozwoliła, nie zabieraj. Ale ja nie zabieram ciastek. Ale jak je zjesz, to możesz powiedzieć, że to twoje alter ego. Wszystko to, co robił Superman, robił właśnie do tej melodii. Co to za melodia? Och, to jest ten wspaniały i taki idealnie dopasowany do klimatu filmu o Supermanie temat przewodni. Ja byłem na tym filmie w kinie, naprawdę, z mamą i oglądałem te zmagania na dużym ekranie Christophera Reeve'a w tej wspaniałej roli. Niesamowite zupełnie. Dla mnie jedyny. Powiedział Michał Kędzierski, który przyjechał do nas wprost z Łodzi, ponieważ w Łodzi... Bo tam jest wystawa super bohaterów z DC. Byłaś? Byłam. To nam zaraz opowiesz, Krystyno. EC1. Łódź, Miasto Kultury, tak. To teraz poproszę, aby króciutko opowiedział pan o kolejnych superbohaterach, ale w taki sposób, żeby Julia, Krystyna i nasi zagadkowi słuchacze mogli odgadywać, o kogo panu chodzi. Och, no tak. Drugi bohater nawiązuje w ogóle do opowieści o Zorro. Znacie historię o Zorro? Nie. O, to będzie trudniej niż myślałem. Zorro to był, słuchajcie, taki bohater walczący z Hiszpanami oczywiście gdzieś tam na dalekim południu, który w ogóle za dnia wiódł żywiot takiego dandysa, trochę playboya. To jest dandys. A to jest ktoś, kto ma dużo pieniędzy i może sobie żyć swobodnie, tak jak mu się tam żywnie podoba. Przy okazji udawał takiego pierdołę, nieco nieporadnego człowieka. Udawał? Tak, bo jak zakładał maskę, taką czarną, na swoje oczy, kapelusz. Też wiem, kto to jest. Wiesz? Dosiadał rumaka i dobywał szpady, no to wtedy był super groźny dla wszystkich, okazywał się mistrzem szermierki, królem zwinności, niesamowitym człowiekiem. No właśnie, więc nawiązaniem do tego jest bohater zupełnie współczesny, nieco młodszy od Supermana, ale też nie bardzo i nawet chyba okrągłe urodziny obchodzi w tym roku. To dodajmy jeszcze tyle, że ten bohater, super bohater, którego pan Michał ma na myśli, ma wiele wspólnego z pewnymi zwierzętami, które potrafią spać do góry nogami. Batman! Brawo. Batman, wspaniale. Bo ja znam tą historię. No chyba, że Batman. Że ten Batman z tamtych czasów po prostu nosił maskę. Tak jest. A jak ją zdejmował, to nikt nie wie, kto to jest. Dokładnie tak. A najlepiej, żeby ująć, że to był Batman, trzeba powiedzieć mrocznym głosem: Batman. A czy superbohaterowie, Batman czy na przykład, jacy jeszcze? Superman. Superman albo na przykład? Wonder Woman. Zawsze stoją po słusznej stronie? Nie zawsze. Nie zawsze? No nie zawsze. Czasami tak bywa, że jednak trzeba się z czymś zgodzić. No, wiadomo, że trzeba się z czymś zgodzić. Najgorzej jest jednak wtedy, kiedy człowiek się gdzieś w tych swoich zgadzaniu się z czymś aż za głęboko zapędzi, tak? I jest już tak sztywny w tym swoim przekonaniu i tak niezłomny albo tak pewny siebie, że go to wpędza w konflikty z innymi pozytywnymi postaciami i mogą się nie zgadzać co do tego, co robić dalej albo jak to robić, prawda? I wtedy dochodzi do walk między superherosami. Starcie takich dwóch postaci jak Superman i Batman to była po prostu żyła złota, prawda? Tak, wszyscy się rzucali na ten komiks i kupowali to, żeby zobaczyć, który z nich zwycięży, w jaki sposób ta walka będzie mogła przebiegać, no bo Superman ma supermoce, a Batman? A Batman? Pieniądze. Oboje są bogaczami z wielkimi pieniądzami. No, Superman chyba tych pieniędzy tak bardzo nie potrzebował, zresztą w swoim prawdziwym takim życiu poza superbohaterskim był reporterem gazety Daily Planet, prawda? Więc funkcja na pewno była eksponowana i bardzo ważna, natomiast no, wystarczy popatrzeć, jak ta redakcja wyglądała na filmie. Tak. Ale mimo wszystko Batman tych pieniędzy miał znacznie więcej, ale w takim starciu i tak był, no można powiedzieć, na straconej pozycji. Dlaczego? Prawda? No bo miał tylko swoje Batman, gadżety i broń. Nie miał mocy. No właśnie. Batman był jedynym jakby takim superbohaterem bez mocy. Bez mocy. Ale Wonder Woman też nie ma mocy, ma tylko lasso prawdy. Być może, ale mimo wszystko według wszystkich doniesień, do których ja dotarłem, jest córką Zeusa samego. Także coś tam powiedzmy jest nieco więcej niż u jest tego Bruce'a Wayne'a. Jest księżniczką Amazonii. Jego brat, jej brat to Heros, bóg wojny. Jasne, no, co do jej pochodzenia to jest wiele legend oczywiście, a Bruce Wayne jest człowiekiem takim jak my, tylko napędzanym tym rządzą odwetu i zemstą, prawda? I tutaj mamy ten Batman. No tak, Bruce Wayne to jest Batman. Tak. Słuchajcie, wytłumaczcie tym wszystkim osobom, które teraz was słuchają i kompletnie nie rozumieją, co ciekawego jest w całej sadze super bohaterów. Jak wyobrazimy sobie superbohatera, takiego jak my, to można być takim superbohaterem? Ty możesz być? Ja mogę być. Krysiu, ty też możesz być? No mogę, ale oglądałam taki film, który opowiadał o dziewczynce w Kenii, która była chora na chorobę, przez co nie miała włosów, ale chciała zostać superbohaterką i pod koniec tego filmu niestety umarła. Ale chciała być superbohaterką, zawsze chciała być. A wiesz, ja sobie myślę, że ona dzięki swojej niezłomności i dzięki swoim marzeniom naprawdę została superbohaterką? Proszę pani, ja muszę powiedzieć, że mimo, że jestem normalnym człowiekiem, tak jak wszyscy ludzie, to marzę, żeby być superbohaterką, którą sama sobie wymyśliłam i mogę się w nią bawić godzinami. Zrobiłam ją z klocków Lego, rysuję ją i... I powoli się nią stajesz. Tak. A ja bym chciała powiedzieć, że to naprawdę każdy dla siebie jest swoim superbohaterem i wspomniała Julka, że jak normalni ludzie, ale nie ma normalnych ludzi, każdy jest inny i wyjątkowy. Każdy się czymś różni. Nie ma zwykłych, normalnych ludzi, takich samych. Nawet jeśli bliźnięta się zdarzą, to się czymś różnią. Może tym, co mają w głębi serca. Wiecie co, ja bym mogła takich opowieści słuchać i słuchać. Niech ich będzie tyle, ile piegów na pewnym zatartym małym nosku. Mnie całuje i biegi mi maluje. Dzieci Zielińskiego, Piegi, a w naszym studiu Michał Kędzierski, który przyjechał do nas wprost. Z Łodzi, ale to już było. A jeszcze raz będzie. Centrum EC? Jeden. W którym była pani Krystyna, rzecz jasna? Jak się teraz okazało, tak? Mhm. A dlaczego tam pojechałaś w ogóle? Co tam ciekawego było? Było kilka powodów. No, jeden jaki? Pierwszy to był taki, że wybrałam się tam z kolegą po prostu obejrzeć. I my lataliśmy prawie dosłownie po całej wystawie oglądać superbohaterów. Boris mi mówił o takich, których nie znam. Próbowaliśmy zgadywać, co to za superbohater, jak nie wiedzieliśmy. Czy ja się dobrze domyślam, że ty się tam naprawdę świetnie bawiłaś? Tak. A czy pan Michał ma może jakieś zaproszenia dla naszych zagadkowych słuchaczy? Ale rzeczywiście, ja serdecznie zapraszam do EC1. Wystawa trwa zresztą tylko do początku lutego, do 2 lutego, więc trzeba się pośpieszyć, a jest to pewnie jedna z niewielu okazji, żeby ją w ogóle zobaczyć. No to w takim razie zróbmy tak. Kto do nas napisze? Pierwsze 10 osób. Możemy tak zrobić? Jasna rzecz. Poddamy adres katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Z opiekunem? Z opiekunem oczywiście. No to będzie bardzo super. Proszę. Będzie super i super bohaterowie na wyciągnięcie ręki w Łodzi. A powiedzcie mi, moi drodzy, do czego światu potrzebni są w ogóle super bohaterowie? Po to, żeby uświadomić ludziom, że ty też możesz być taki jak on. A co powinni zrobić nasi zagadkowi słuchacze, aby zostać superbohaterem? Och, to jest pytanie naprawdę niesamowite zupełnie. Ja myślę, że tutaj najwięcej to dzieciaki miały do powiedzenia, bo w przerwach, czego państwo nie słyszeli, ja się dowiedziałem, że tu jest superbohaterka i że właściwie jedyne, co ją dzieli od tego superbohaterstwa, to jest małe 11 lat, tak? Tak. Tak, no to jest niewiele. To już wystarczy poczekać i już będzie supermoc. A tak zupełnie poważnie, ja myślę, że to wymaga przede wszystkim takiej determinacji. No takiej chęci zrobienia czegoś naprawdę i na serio. I jak najporządniej się da. To wtedy rzeczywiście, jeżeli człowiek to w sobie ma, ma taką chęć, żeby robić, działać i jeszcze wie, co by chciał robić i jak ma działać, to wtedy osiąga zupełnie niespotykane zupełnie rzeczy. No bo trudno powiedzieć, żeby na przykład taki pianista jak Glenn Gould nie był superbohaterem. Jak się słucha tego, słuchajcie, jak każda nuta jest selektywna, czyli słychać ją osobno. Każdy palec gra z ogromną mocą. Jaka tam jest artykulacja w tych dźwiękach. Jak to brzmi niesamowicie. I jak on przenosi swoje emocje przez te klawisze do waszych uszu, to to jest absolutnie niesamowite i nie wierzę w to, żeby latanie w pelerynie było cokolwiek lepsze od tego. Proszę pani, ale proszę, ja mam pani teraz do wszystkich. Tak. Takie pytanie. Dlaczego superbohaterowie zaczynają się na super? Czemu to nie może być zwykły bohater, tylko musi być super? No, on ma niezwykłe zupełnie umiejętności, niezwykłe moce. On ma dawać nadzieję wszystkim ludziom, że kryją się w nas takie pokłady jakichś niezwykłych możliwości, które pozwalają nam robić rzeczy, o których byśmy nigdy nie pomyśleli, że jesteśmy w stanie, tak? Taki Batman, gdyby mu się nie przydarzyła ta wielka tragedia, co zresztą daj Boże, tak? A ale niestety, ja mogę powiedzieć to za chwileczkę, że gdyby nie to, to nie byłoby tego wyzwalacza, który go skłonił, żeby wytrenować się w niesamowity sposób, stworzyć te wszystkie niesamowite rzeczy, te gadżety, te miejsca, tę tożsamość ukrytą, tak? I wędrować po tym Gotham, narażając się po prostu bezustannie na, no, na poważne, ujmijmy to delikatnie, problemy i trudności. Tak. No to jak to było? Że nasz bohater Batman był normalnym dzieciakiem, ale kiedyś padł do studni i bardzo bał się nietoperzy, miał lek przed nietoperzami, a w tej studni było ich pełno. No i ten Batman strasznie to przeżywał, ale... Jeszcze nie był Batmanem. Właśnie nie był jeszcze Batmanem. Był zwykłym dzieciakiem, takim jak wszystkich pełno. No i ten jego lęk wzbudził taką determinację, że on już się tego nie boi. No i został superbohaterem, który przypomina nietoperza. To bardzo ciekawe, bo mówi się często tak, jeżeli się czegoś boisz, to wejdź do paszczy lwa. Stań koło tego, czego się boisz i przestań się go bać. Jeżeli boisz się ciemnego pokoju, to po prostu wejdź do niego. Tylko bardzo często trzeba pamiętać o tym, aby jednak towarzyszył nam ktoś dorosły, bo są różne lęki, różne strachy i dobrze mieć za plecami superbohatera dorosłego. Czy rodzice mogą być superbohaterami? Mogą. A ja się panicznie boję pająków. Jak widzę nawet takiego mini pająka, to mi się chce wrzeszczeć. Wrzeszczeć na cały garść. Zobaczcie, każdy ma coś do zrobienia. A pan Michał? Czego się boi? Och, ja nie wiem, czy ja mogę uczciwie, bo tak na antenie i szef usłyszy. Trzeba, szefa. No, w związku z tym przyjmijmy, że ja się boję pająków również, jak koleżanka po lewej. I szefa. Jeszcze ja. No jeszcze ty. Bo ja się jeszcze boję. I to bardzo. Jeśli jestem sama w jakimś pomieszczeniu, najgorsze jest to, że boję się, że ze wszystkich kątów może coś wyjść. A najgorsze jest to, że nie wiem co. To pocieszę cię, że z takich lęków i strachów wyrasta się. Wiesz? Możesz wyrosnąć. Proszę pani. Ale to wszystko mam wyobraźnię. Ja mam podobny lęk, bo jak jest już wieczór i mama mówi, żebym poszła do jej pokoju, który jest na górze, to mnie przelatują dreszcze, bo się boję takiej jednej figurki, w którym pokoju ma moja mama. Jak obok niej przychodzę, to mówię: spokojnie, spokojnie, ale nie mogę być się bać. Co to jest za figurka? Opowiedz. Najpierw miałam strach przed takim ludzikiem, którego miała. Przestałam go się bać. Moja kochana mamusia przywiozła nam jeszcze takiego ludka. Do tego potrzebujemy supermocy. Każdy może je mieć. A kiedy przyjedzie do Łodzi, do EC1, to co tam zastanie? Przede wszystkim obejrzy sobie oryginalne okładki pierwszych komiksów. Zobaczy, jak to było wykonywane i jacy artyści nad tym pracowali, jak to się wszystko zmieniało na przestrzeni lat. Ja was zapewniam, że pierwszy Superman zupełnie nie przypomina tego współczesnego. Ten pierwszy na takich pierwszych rysunkach wprowadzających na naszą wystawę to jest taki pan, który przypomina Amanta z filmu właśnie z lat 30. Jest zaczesany trochę. Bardzo przystojny pan. Mhm. Więc on ma takie włosy zaczesane, wygląda, no jakby miał na nich... Jako jest właśnie takiego. Superman ma zawsze zalizane włosy. A no właśnie, więc ten też tak wygląda. Ciekawie potem widać, jak to się wszystko zmieniało, ale jest też fajna opowieść na temat tego, jak ci artyści, którzy to tworzyli, podchodzili do swojego rzemiosła i do tworzenia tych postaci. Są fascynujące historie o takich ludziach jak Bob Kane na przykład, na ile on był dobrym rysownikiem, dlaczego upierał się, żeby zasłaniać Batmanowi całą twarz, bo okazuje się, że na tyle no nie był biegły w tym fachu, że starał się unikać oddawania emocji na twarzy i rysował po prostu jak największą maskę na buzi swojego bohatera. Można zobaczyć również taki serial z lat 60. fragmencik o Batmana z Adamem Westem, niesamowity zupełnie, trochę pastiszowy. Można obejrzeć wspaniałe kostiumy ze wszystkich filmów właściwie o Batmanie i Supermanie. Można obejrzeć wielkie takie posągi i rekwizyty filmowe. Jest Batman, mamy Wonder Woman i kostiumy przede wszystkim, w których występowali absolutnie genialni aktorzy, tacy jak Heath Ledger. Są te maski, które otwierają legendarnego już Batmana, którego nakręcił Christopher Nolan. Więc myślę, że to wszystko warto przejść przynajmniej kilka razy i skupić się na bardzo różnych rzeczach. A jeżeli człowiek doda sobie trochę trudu i wejdzie w tę historię głębiej, to się okaże, że Batmanowi, słuchajcie, mogło grozić wyginięcie. Bardzo wielu superbohaterów w ogóle zniknęło z kart komiksów. Dlaczego? I nigdy się... A no bo ludzie przestali kupować książki na ich temat i wydawnictwo uznało, że nic z tego już nie będzie i się taką serię kończyło. Z Batmanem było dość podobnie, ale pojawili się tacy twórcy jak na przykład Neil Adams, tak, albo Frank Miller, którzy nadali mu taką formę, jaką dzisiaj oglądamy, czyli właśnie ten mroczny rycerz, tak? Do tego stopnia, że jak mówiliście o tym, że Marvel bardzo się różni, to jest 100% racji. Marvel jest dużo bardziej kolorowy, taki bardzo teledyskowy, a w DC no, jest jednak dużo bardziej takiej, nazwijmy to momentami, śmiertelnej powagi. Śmiertelnej dosłownie. Jeśli wziąć pod uwagę te ostatnie filmy, na przykład Joker, no to tam tej śmiertelnej powagi jest cała masa. Krysiu, ożywiłaś się, kiedy pewne słowa dwa padły z ust pana Michała. Wiesz jakie? Wonder? Woman. Mhm. Twoja bohaterka to jest? Tak, moja ulubiona. Dlaczego akurat ona? Nie potrzebuje supermocy do tego, żeby być superbohaterką. Po drugie, ma lasso prawdy. Dzięki temu wie więcej o ludziach, którzy są źli i dzięki temu może im pomóc przestać być złym. Również jest mocna. Aha. Nie podda się. To już chyba wystarczy. Proszę pani, ja z DC też mam dobrego bohatera. Kto taki? I to jest Batman, dlatego że Batman, mimo tego, że wydaje się, że jest mroczny i jest zły, on naprawdę jest fajny, bo jakby Batman się nie poddaje, mimo że nie ma mocy i jakby... Wierzy w siebie. Wierzy w siebie. Powiedziała Julia, bardzo ci za to dziękuję. To może na zakończenie naszej dzisiejszej superbohaterskiej opowieści zagadkowej... Zaprosimy Leszka Możdżera. Pan powiedział o genialnym pianiście wcześniej, tak. Prawda? Glenie? No, oczywiście, Glenie Gold. Leszek Możdżer również jest geniuszem. Jest człowiekiem, dla którego superbohaterką jest pewna mała dziewczynka. I dla tej maleńkiej dziewczynki skomponował swój super utwór, który mam nadzieję teraz zabrzmi, bo ta maleńka dziewczynka sprawiła, że pan Leszek stworzył tak przepiękną muzykę i zamieścił ją na płycie Holland Barok. Dziękuję, Julciu. Dziękuję. Superbohaterko? Dziękuję, superbohaterko Krystyno. Do widzenia. Do widzenia. No i dziękuję bardzo komuś, kto dziękuję. Przyjechał do nas i o tych superbohaterach opowiadał. To superbohater Michał Kędzierski z Łodzi C1. Dziękuję. Ja również dziękuję, to była przyjemność. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. A ja życzę, żeby dzisiaj spadł śnieg. Koniec.pl. A pan Michał? No dobrze, niech będzie. Niech wszystkim rzeczywiście będzie biało. Przynajmniej na trochę w ten mało taki zimowy może czas. Grzegorz Leczkowski, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. A teraz Leszek Możdżer, pewna maleńka dziewczynka, która siedzi w piaskownicy i Holland Barok. Autopromocja. To prawdopodobnie największe uliczne jasełka w Europie. Orszak Trzech Króli przejdzie warszawskim traktem królewskim. Śpiew, inscenizacje, jarmark i charytatywne zbiórki. To i więcej od Placu Zamkowego do Placu Piłsudskiego. A ja wraz z orszakiem reporterów Trójki będę nadawał na żywo z trasy przemarszu. To od 12 do 13. A od 16 do 18 w specjalnym wydaniu Zapraszamy do Trójki porozmawiamy o historii i znaczeniu Święta Trzech Króli oraz jak ta uroczystość obchodzona jest w innych krajach. Piotr Łodej, do usłyszenia oczywiście już jutro. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.